شہباز خطابت اوسے پاک فانوس ہدایت اوسے پاک سرتاج شریعت اوسے پاک فانوس ہدایت اوسے پاک ہے رب کی نعمت اوسے پاک اللہ کی رحمت اوسے پاک ہے باعث برکت اوسے پاک ہے صاحب عزت اوسے پاک ہے بحر سخاوت اوسے پاک دریا کرامت اوسے پاک فرما و حمایت فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا فیضان غوثِ اعظم ہے گا فیضان غوثِ اعظم جاری فیضان غوثِ ملکی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد فیضان غوثِ اعظم جاری فیضان غوثِ اعظم جاری رہ گئے گا المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم مگتوں کا گزارا یا شہ بغداد تیرے در سے گئے مگتوں کا گزارا یا شہ بغداد یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد فیضان غوثِ اعظم ہے گا فیضان غوثِ ولیوں کی حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت دریا کرامت دریا کرامت ہے بحر سخاوت فرما حمایت کل جائے مصیبت المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد المدد یا غوثِ اعظم المدد یا المدد یا غوثِ اعظم اے ماہِ ولایت اے ماہِ ولایت اے ماہِ ولایت ہو ہم پہ عنایت کمزور کی طاقت مجبور کی راحت ہو میری شفاعت دل بھائی جنت دوشوں کی عبادت دوزوں کی تلاوت اس یہاں سے کو نفرت او سوسو نیکی کی تو الفت او سوسو تو بدیوں سے نصرت او سوسو سرکار کی الفت او سوسو تو اپنی محبت او سوسو المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم غوث البرا اے میرے میرے غوث البرا آپ ہے پیروں کے پیر آپ ہے روشن ضمیر آپ ہے پیروں کے پیر آپ ہے روشن ضمیر آپ شاہ اختیار یا غوث اعظم دستگیر میرے غوث البرا اولیاء کی گردن ہیں آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردن ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر